சத்நாம ஸ்ரீ வாஹே குரு சாஹிப ஜி சூரியா अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयंप चरण जंप पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिद्धे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उधरन हर हरे सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजह सुने उधरन संत संग विधे नानक पयंप चरण जंप ओट गही गोपाल दयाल कृपा निधे भगत वशल हर बिरद आप बनाया जह जह संत अराधा है तह तह प्रगटाया प्रभु आप लिए समाय सहज सुभाय भगत कारज सारया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारया चमत्कार परगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयंप चरण जंप भगत वशल हर बिरद आप बनाया चमत्कार परगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयंप चरण जंप भगत वशल हर बिरद आप बनाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह आस्था महला पंजवा श्लोक ਉਦਮ ਕਰਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਿਮਰਹੁ ਹਰ ਹਰ ਰਾਇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵਹਿ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਜਾਏ।